الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعز وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله فلوريك المسلمين anu mudah-mudahan dipaparin barokah ku Allah Subhanahu wa taala dina sanes kantan amalan anu dilakukeun salami urang kumelendang di alam dunia sababaraha dinten kapengker deui ka ayeuna urang parantos ngalangkungan dinten-dinten anu pinuh kautamaan anu disebutkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an atanapi anu disebutkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dina hadisna dinten-dinten anu dimaksud nyaeta 10 dinten kahiji dina sasi Dzulhijjah dikawin kaping hiji dikeun kaping 10na eta mangrupikeun dinten-dinten anu diutamikeun ku Allah Subhanahu wa taala kumargi Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun dina Al-Qur'an janten sumpah wal fajr wal layalin 'ashr oge Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dina hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anjeunna nyebatkeun ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه من أيام من في هذه الأيام العشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مننكن تأي عملا عملا صالح دين دينتن دينتن أنو آية أنو بيا سكورا كلامكم di mana amal saleh dina dinten-dinten eta ahabbu ilallahi paling dicinta ku Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-ayyamil 'ashr dibanding amalan-amalan saleh anu dilakukeun ku umat Islam dina dinten-dinten 10 anu kahiji dina sasi Dzulhijjah para sahabat naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah saksanaos dibandingkeun sareng jihad fi sabilillah ya Rasul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ngawaler walal jihad fi sabilillah hatta jihad di sabilillah. Masih kene langkung saya amalan-amalan soleh anu dilakukan dina awal-awal sasih Dzulhijjah. Sebagian ulama menyebutkan ia nuduhkan karena keagungan atau nabi keutamaan amalan soleh talabat takbir, tasbih, tahmid atau nabi tahlil dikawin kaping hiji, dikawin kaping 10, dikawin kain tasyrid kaping 13 Dzulhijjah dibandingkan sarang jihad fisabilillah masih kene mangrupikeun amalan-amalan soleh anu ahabbu ilallah paling dicinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antawisna kaping salapana dina sasih Dzulhijjah kamari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyareatkeun dina jinten eta pikeun saum kangge jalmi-jalmi anu teu ngalaksanakeun ibadah haji. Bahkan pikeun anu ngalaksanakeun ibadah haji dinten yaum Arafah anu disebut yaum Arafah mangrupikeun dinten anu paling utami atawa nabi amalan anu paling utami dina amalan-amalan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebutkeun al-hajju Arafah, padahal dina ibadah haji aya amalan-amalan anu sanesna seperti tawaf, sa'i, sareng sanesna. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebutkeun Arafah kumargi ieu mangrupikeun amalan anu paling utami tibatan amalan-amalan sanesna. Bahkan pikeun jalmi anu teu ngalaksanakeun ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyunnahkeun pikeun ngalaksanakeun saum dina yaum Arafah anu kaumuman kaum muslimin hilap bahkan dalawadeh karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ieu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyebutkeun yen saum dina sasih atana dina dinten Arafah mangrupikeun saum anu ganjaranana bakal ngahupus dosa sataun anu kamari oge sataun anu sarajengna. Salawari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ayat sisa dina 10 dinten anu kahiji dina sasih ieu nyaeta dinten ayeuna. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala marakan urang pikeun ngamalkeun amalan-amalan saleh utamina amalan anu disebut ibadah kurban mencit hewan kurban karena Allah subhanahu wa ta'ala sanes karena rek ningalikeun urang mampu tapi laras-laras karena ikhlas ngarapkeun ridho sareng barokah di Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takbir anu dikumandangkeun ku sadunia manusia anu aya di dunia dina dinten ieu mangrupikeun pangeling ka urang yen pentingna urang mepeling naon anu aya dina diri Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai imamul muwahhidin imamna jalmi-jalmi anu ngagaduhan tauhid dina hateuna. Ibrahim alaihi salam mangrupikeun jalmi anu ka Allah subhanahu wa ta'ala dijadikeun kakasihna oge disebut sebagai jalmi anu hanifan musliman. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam disebut millahna millah al-hanifiyah. Al-hanifiyah nyata al-hanif al-ma'il al-muyul 'an asy-syirki wal istiqamah 'ala at-tauhid al-ghalis. Nabi Ibrahim mangrupikeun jalmi anu nyimpang agama anu nyimpang tina kasyirikan wal istiqamah 'ala at-tauhid al-ghalis oge pancet dina tauhid anu murni tauhid anu teu kacampuran ku syirik sakumaha jalma-jalma anu sateasana atana bi jalma-jalma anu saatosna di kalangan Yahudi atana bi Nasrani atana bi jalmi-jalmi anu tenuturkeun nabi-nabi nu diutus ku Allah subhanahu wa ta'ala ka tengah-tengah maranehanna. Allah subhanahu wa ta'ala nyebutkeun dina Al-Qur'an ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Nabi Ibrahim sanes di kalangan Yahudi, oge sanes di kalangan Nasrani. Nabi Ibrahim nyaeta jalmi anu disebut ku Allah Subhanahu wa taala hanifan musliman, anu lempeng agamana, anu mengpar tina kasyirikan, disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina kasyirikan, oge pancek dina tauhid anu murni. Ku kituna hakikat millah na Ibrahim alaihi salam. Sakuma disebutkan ku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Anjeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala wungkul oge ngikhlaskeun sanes-sanes amalan-amalan agama urang. Pikeun Allah Subhanahu wa taala wungkul sanes pikeun anu sajena. Henteu sieun salian ka Allah Subhanahu wa taala. Henteu miharep salian miharep ka Allah Subhanahu wa taala. Henteu ngalakukeun amalan-amalan ibadah hate atawa pi ibadah raga urang salian ti ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Millah Ibrahim anu disebutkeun ku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, ieu teh mangrupikeun perwujudan tina makna la ilaha illallah anu satarasna diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka umatna, dikeun ka urang oge sebagai pa umatna. La ilaha illallah mangrupikeun kalimat tauhid. Kalimat anu ngajelaskeun nafi syirki anhu subhanahu wa taala wa itsbatal ibadati lillah. Kalimat tauhid nyaeta kalimat anu nerangkeun nganapikeun sanes-sanes amalan-amalan nganapikeun kasyirikan ti Allah Subhanahu wa taala, oge netepkeun amalan-amalan ibadah mengukur kangge Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan tina kalimat la ilaha illallah ieu. Nyebatkan di Al-Quran sakuma dikaitkan ku Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Jeung koma anjeun kudu inget. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam anjeunna nyarios kana janten ramana oge ka kaumna, inni bara'un mimma ta'budun, saestuna kaula teu pipiluan kana naon anu ku aranjeun disembah. Ieu mangrupikeun kalimat anu sami maknana sareng kalimat la ilaha, teu aya sesembahan anu berhak pikeun diibadahan. Sami sareng ucapan Nabi Ibrahim, inni bara'un mimma ta'budun, kaula teu pipiluan kana naon-naon anu kumaraneh disembah. Illa alladzi fatarani kajaba kadzat anu geus nyiptakeun kaula, fa innahu sayahdin, tesuna zat eta teh anu bakal mabain pituduh ka kaula. Ieu mangrupikeun penjabaran tina kalimat isbat anu disebutkeun dina Al-Qur'an. Disebutkan di Al-Quran tadi ku Nabi Ibrahim, illa alladhi fatarani kajaba zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyiptakeun kaula. Palawarika muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ngalengkungan ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun tentang kalimat tauhid anu intina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu termaktub anata atanapi anu terkandung dina kalimat tauhid eta dibangun atanapi ngadeg di luhureun an-nafi wal isbat. An-nafi nyaeta nganapikeun kasyirikan, nganapikeun sanes-sanes amalan-amalan ibadah ti Allah Subhanahu wa taala, atanapi nganapikeun sembahan-sembahan lain ti Allah Subhanahu wa taala dina hartos daya sesembahan anu berhak ibadahan kajaba Allah Subhanahu wa taala. Oge isbat nyaeta isbatul ibadah lahu Subhanahu wa taala, netepkeun ngukur pikeun Allah Subhanahu wa taala sanes-kanten ibadah-ibadah anu dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala parantos merintahkan urang bikin nuturkan millahna Ibrahim alaihi salam. Hal ini disebabkan di Al-Quran, thumma awhayna ilaika. Ayatnya dilungsurkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai manusia pilihan, sebagai jalmi anu dijadikan kakasih Allah subhanahu wa ta'ala, diutus ke tengah-tengah umatnya seorang Allah subhanahu wa ta'ala ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma awhayna ilaika. Seterusnya kami kesengah wahyukan ke anjil di Muhammad an tadih millata Ibrahim hanifan, supaya anjil nuturkan millakna Nabi Ibrahim alaihi salam anu wujudna al-ma'il an syirki wal-istiqarah ala tawhid al-qalis, anu nyingkirkan sanaskan dan kasyirikan nebihan kasyirikan oke netapkan ibadah dengan ukur ke Allah subhanahu wa ta'ala di luhurin tawhid al-qalis anu murni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allah subhanahu wa ta'ala din Al-Quran jibatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semata-mata kaula nyiptakan jin oke manusia kajaba maranehna pikeun nauhidkeun kaula, kajaba maranehna pikeun ibadah dan ukur ka kaula. Dina ayat eta Allah subhanahu wa ta'ala nyebatkeun hikmah atana tujuan anu mulia diciptakeun urang sabagai manusia nyaeta pikeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dina ayat eta nguningakeun yen Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun jin jeung manusia teh keur anu lian, tapi siwa al-ibadah kajaba pikeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kukituna naon wae anu dilakukeun ku urang, anu diamalkeun ku urang, ulah lepas tina koridor ibadah, sebab ieu tujuan anu mulia anu parantos ditetepkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sok sanaos kitu, ibadah anu dilakukeun ku urang sanes pikeun kauntungan pikeun Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tangtuna pikeun kauntungan urang, kasalamatan urang di dunia atanapi nabi di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala ngejanjikan bikin jalma'an ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala dipaparin maghfirah ampunan atanapi anjena dikersakan ku Allah subhanahu wa ta'ala nampatan surga tempat anu pinuhku bagi Tuhan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sekumah dengan hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nyebatkan ke Mu'adz, eh Mu'adz, nah anjin apa naon kewajiban manusia ke Allah? Oke, nah anjin apa kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala ke manusia? Mu'adz nyarios, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mung Allah sareng rasul na'an terang. Rasul sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan ke Mu'adz bin Jabal kewajiban manusia nyaita an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an, nyaita supaya maranehna ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala wukur jeung teu ngajadikeun sandingan pikeun Allah subhanahu wa ta'ala dina ibadahna. Sementara kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala ka manusia nyaeta alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala moal rek nyiksa ka jalma-jalma anu teu ngajadikeun sandingan pikeun Allah subhanahu wa ta'ala dina ibadahna. Palawarga muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hubungan sareng masalah tadi nyebatkeun. Fa idza arafta anna Allah khalaqal insana wal jinna li'ibadatihi. Lamun anjeun geus terang di mana Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang teh pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhidi. Yang ibadah anu dilakukan ku urang sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala can bisa disebut ibadah kajaba dibarengan ku tauhid, henteu dicampuran ku syirik, henteu dicampuran percaya-percaya kasalian ti Allah subhanahu wa ta'ala, hitungan-hitungan kasalian ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna shalah sakumaha shalat saur Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab la tusamma salatan illa ma'at tahar. Itu disebut salat. Itu jadi salatnya. Itu diterima salatnya. Illa ma'at tahar. Kajabat barengan ku tahar. Khusus suci. Lamun misalkan orang tadi salat. Bari orang sancana parantos hadat. Salat muku orang dilakukan desah. Itu jadi. Mu'adikan siku Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha daqala syirku. Fil ibadah fasadat. Tah gitu, lamun misalkan ibadah anu dilakukan ku orang teka asupan syirik, kacampuran perkara-perkara anu nyandingkan Allah subhanahu wa ta'ala sareng makhlukna, fasadat, maka ibadah tadi rusak, ibadah tadi mual ayah nilaina, mual ayah hartosna dipayunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kal hadati ida dakhala fit tahar, sakuma hadat. Lamun misalkan orang kehampangan atau nanti orang micin angin, ia hadat ida dakhalat fil ibadah atau nanti fit tahar. Lamun misalkan ia hadat teh tumi bakana toharah orang, berarti toharah orang batal. Ibadah anu dilakukan orang nyata sholat oge batal, desah, mualitan tipu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengingatkan ina hadis ngenaan masalah sholat tanpa tohar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ibadkan la yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdasa. Allah subhanahu wa ta'ala mualek nampi sholat salah seorang di antara aranjen lamun ahdasa lamun manehna hadas. Hatta yatawadda'a nebikeun kaeta jalmi teh wudu deui. Nembe diterima salatna. Dina kasempatan anu sanesna, jalmi anu teu merhatikeun rukun. Tadi disebut syarat, jalmi anu teu merhatikeun rukun, teu tumakninah, teu merhatoskeun rukunna, teu merhatoskeun sujudna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebutkeun ka sahabat anu melakukeun salat sapertos kitu, irji. Fa innaka lam tusalli. Balik deui. Balikan dari sholatnya sebab anjir jangan sholat. Kalau di kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah kahat sholat, lamun sholat wae hiji amalan ibadah. Anu leungit syarat di antara syarat-syarat sholat anu priyogi diperhatoskeun. Atau nabi ical salah satu rukun dina rukun-rukun sholat anu kudu diperhatikan. Ia batal sholatnya. Kemudian ibadah-ibadah anu sajian sanesna, lamun misalkan ical perkara tauhid dina dirina. Yahudi sareng Nasrani anu disebatkan maranehna jalmi-jalmi anu nyimpang tina tauhid, anu ngadeg dina kasyirikan, migawe amalan hade. Hade nama hade katinggali, nah manfaat bakal diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati-hati. Jalma lamun misalkan orang di kalangan kaum muslimin merhatikan bagerna kaum kafir. Sebab dunamina kaum kafir mualepas tina kafirisasi, mualepas tina kristenisasi, mualepas tina perkara-perkara anu diupayakan kumaranehanana dikenyimpangkan akidah-akidah kaum muslimin. Berehan, mere itu, mere iya, padahal wah sapoe dua poe nyimpang ke akidah manusia tapi setahun mungkin 10 tahun ku sabar nama ranehna dikenyasar ke umat Islam. Walau rekau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ku ucapana tadi nyebatkan penjelasan bahaya nasyirik bikin orang bikin hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab lamun mah urang dikersakan ku Allah subhanahu wa ta'ala hirupna dilepas dina ibadah. Ata nabi sakabeh ibadah urang teh bener tapi kacampuran ku syirik, maka bakal putus, bakal rusak amalan-amalan anu urang dilakukan. Sakuma ku Allah subhanahu wa ta'ala disebutkeun dina Al-Qur'an, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Sing sajalma anu syirik anu ngalakukeun perbuatan syirik nyandingkeun Allah Subhanahu wa taala sareng makhlukna dina ibadahna, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala geus ngaharamkeun ka eta jalma al jannah. Wa ma'wahu jahannam wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang tempat cicitna ke di akhirat nyaeta annar. Yang Allah Subhanahu wa taala mual mikeun akan mual mere perlindungan ka eta jalmi anu ngalakukeun kadzaliman. Sakumaha ge Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun ka nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang perang saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala maringatkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapanana, wa laqad uhiya ilaika. Geus diwahyukeun ka anjeun hey Muhammad wa ilal ladzina min qablika. Jeung ka jalma-jalma anu saacan aranjeun, la in asyrafta. Jadi ucapkeun ka Nabi Muhammad, la in asyrafta, lamun anjeun ngalakukeun kasyirikan, lamun anjeun ngajadikeun sandingan dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, la yahbathanna 'amaluk. Dan wande amal anjeun bakal putus, wala takunanna minal khasirin. Jeung anjeun bakal kaasup jalma-jalma anu rugi. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperingatkan ku Allah Subhanahu wa taala lamun ngalakukeun kasyirikan bakal moal aya hartina amalan-amalan anu dilakukeun ku anjeunna. Komo deui lamun urang teu merhatikeun perkara-perkara anu aya bau syirikna, anu aya campuran syirikna, maka tangtu ieu teh perkara anu bakal ngarusak amalan-amalan urang. Sakumaha ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun dina Al-Qur'an, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Lamun maranehna ngalaksanakeun perkara-perkara syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Naon anu pernah kumaranehna dilakukeun bakal sirna, bakal moal aya tapakna, bakal hapa dibayunan Allah Subhanahu wa taala. Kukituna Allah Subhanahu wa taala nebeskeun dina ayat anu sanesna, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mual mere ampunan ka jalma-jalma anu ngalakukeun syirik. Oge Allah Subhanahu wa taala meringatkeun jalma sebagai makhluk sareng hambana ku ucapanana, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara. Pama anjeun ulah ngajadikeun bareng jeung Allah Subhanahu wa taala sesembahan-sesembahan anu sejenna, percaya ka anu sejenna, percaya ka makhluk-makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Fatulqa fi jahannam, maka lamun anjeun ngalakukeun perkara-perkara samodal kitu, anjeun bakal dialungkeun ka neraka jahannam, ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina sanaskanan pirang-pirang kahadean. Kukituna al-imam al-muwahhidin, imamul muwahhidin Nabi Ibrahim alaihi salam, imamna kaum muslimin, ahli tauhid. Anjeunna nyebatkeun ku sabab paur digebrus kana kasyirikan, kaeureut ku kasyirikan. Anjeunna nyebatkeun, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wajnubni wa baniya, tebihkeun abdi sareng pala putra abdi min an na'budal asnam, tina nyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, sabab maranehanna geus nyimpangkeun kalobaanna jalma-jalma anu muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Palawarikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kukituna tos janten kewajiban urang pikeun nebihkeun sanes kanten perkara-perkara syirik anu bakal narusak amalan-amalan urang, amalan-amalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Geus kewajiban urang ngalepaskeun kepercayaan-kepercayaan anu henteu puguh saperti ucapan-ucapan anu harewos atanapi nepi hitungan-hitungan para dukun, sabab eta teh mangrupikeun perkara-perkara anu bakal ngaleungitkeun akidah urang, nyimpangkeun urang tina akidah anu lempeng, akidah tauhid sakumaha anu diajarkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir, ayat sabara wasiat anu didugikeun ku salah sawias masyayikh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, anu ditujukan ka umat Islam umumna, khususna ka para istri atanapi ka para suami. Anjeunna nyebatkeun poma anu janten suami sareng istri kedah silih nasehatan, kedah silih dorong dina raraga ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge nuturkeun hukum-hukum anu parantos pasti aya dituliskeun dina Al-Qur'an sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Henteu tuturut munding taklid kana fatwa atanapi pikiran-pikiran jalma anu teu puguh rujukanana, atanapi henteu nuturkeun adat anu tos biasa aya di tengah-tengah manusia bari teapal elmuna, atanapi nuturkeun mazhab-mazhab anu henteu merhatikeun ajaran-ajaran anu diterangkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dina Al-Qur'an sareng hadis. Allah Subhanahu wa taala nyebutkeun ngeunaan masalah ieu dina Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim. Henteu pantas pikeun jalma mukmin, jalma mukminah anu mencik dana dirina keimanan sarang ketauhidan nalika Allah Subhanahu wa ta'ala parantos netapkan hiji perkara manehna masih keneh ragu bahkan nyalahan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sama Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala nadiskin wa man ya'asillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sisa jalma anu maksiat ka Allah Subhanahu wa ta'ala sarang ka Rasulnya, nyalahan perintah Allah Subhanahu wa taala sareng rasulna, maka eta jalmi geus jauh tina jalan anu lempang, jalan anu bener sajauh-jauhna. Anu kadua, wasiat anu kedah diperhatoskeun nyaeta setiap suami sareng istri tos sakedahna maranehna ngalaksanakeun naon anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban anu geus ditetepkeun oge nunaikeun hak-hak anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala ditetepkeun. Faraja fabidzalika ahyahuma Allahu hayatan thayyibah. Ku sabab ku carana kitu ngalaksanakeun kewajiban-kewajiban anu parantos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bakal maparin kahirupan anu hade. Dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jibatkeun man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sisa jalma anu ngalaksanakeun amal saleh di kalangan istri atanapi di kalangan pamegah bari kaayaan manehna iman percaya ka Allah Subhanahu wa taala kana naon-naon anu disayogikeun ku Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka suara Allah Subhanahu wa taala tanwande kami pasti bakal maparin ka eta jalma kahirupan anu hade di dunia jeung sareng di akhirat. Terus Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun wala nujziyannahum ajrahum ahsana ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala bakal maparin ganjaran anu leuwih hade tibatan anu dilakukeunana. Para warga muslimin rahimani wa rahimakumullah, ieu wasiat-wasiat anu priyogi diperhatoskeun bahkan khususna ku para istri kadah saat kana janten suami atanapi salaki salami diperintahkeun kana perkara-perkara anu sae anapun lamun misalkeun nu janten saroge urang ngamarintahkeun kana perkara-perkara anu awal di dieu berlaku prinsip anu nyebatkeun la ta'ata fi ma'siyatil khaliq ta'ayya kata'atan dinararaga maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, khusus anu berkaitan sareng istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam para sahabat kana hadisna idza shallatil mar'atu qamtaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat. Lamun misalkan anu janten garwa salat 5 waktu oke ngalaksanakeun saum dina sasih Ramadan, terus anjeunna ngajaga kahormatanana oke ataat ba'laha taat kana janten carogena maka saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nijatan garwa teh bakal lebet kana surga fi ay min ayi abwabil jannati saat di mana akan ada titipan tomana wae anu dipikahayana. Kukituna mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngapalin ka urang sadayana ka istiqomahan pikeun ngajagi tauhid tina penyakit-penyakit syirik tina keyakinan-keyakinan kanu jadi makhluk anu cenah bisa ngitung ieu bisa ngitung itu ngadatangkeun kahadean itu ngadatangkeun kahadean ieu bari nyebutkeun syarat-syarat anu kudu dicomponan eta teh ngarobikeun penyakit anu bakal ngarusak akidah anu bakal ngarusak tauhid anu bakal ngarusak katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaparin ka urang sadayana ka istiqomah bikin ngajalankeun parentah-parentah anu aya dina Al-Qur'an sareng anu dina sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.